בעזרת השם מטבח. ספר ליקוטי הלכות חשן משפט חלק שני. הלכות נזקי ממון הלכה ג'. עניין ארבע אבות נזיקין שהאדם צריך לשומרם שלא יזיקו, ואם יזיקו חייב לשלם. א', על פי המאמר המתחיל בראשית לעיני כל ישראל בספר ליקוטי מוהר"ן תניאן הסימן סמך זין, עיין שם כל המאמר. והכלל כי יש מאורי אור ויש מאורי אש. ומאורי אור הם בחינת ארבעה מויכין שהם בחינת שם השם, בחינת תלת גוונין דהנה ובתיין. וזה בחינת פאר כלליות הגוונין, בחינת תפילין. וזה בחינת צדיק הדור שהוא בחינת נער היוצא מעדן שממנו נמשכין כל ארבעה יסודות. כי הנער הנ"ל נמשך מבחינת ארבעה מויכין, תלת גוונין דהנה ובתיין וכו'. ומשם נמשך הנער היוצא מעדן הנ"ל, ומשם נמשך בחינת הארבעה יסודות שמהם נמשכין כל המידות. וכשמסתלקין מאורי אור חס ושלום, מתגברין חס ושלום מאורי אש, שעל ידם נחרב בבית המקדש וכו' עיין שם. וזה בחינת ויצאת אש בציון ותאכל יסודותיה על ידי מאורי אש חס ושלום, נפגמין ארבעה יסודות וכו', עיין שם. וזה הצדיק הדור הנ"ל שהוא הפר וכו' שממנו נמשך הכל, זה בחינת בראשית, ראש בית, בחינת הבעל הבית של העולם, שהוא משגיח על כל העולם שלא יתגברו חס ושלום מאורי אש וכו'. וכשמתגברין מאורי אש חס ושלום, שזהו בחינת חורבן בית המקדש, התיקון לזה לקום בחצות להתאבל על חורבן בית המקדש, והשם יתברך הבטיח לסום לאבלי ציון פאר תחת אפר. פאר זה בחינת כלליות הגוונים, בחינת ארבעה מויכין, תפילין וכו', עיין שם כל זה היטב. ב' וזה בחינת ארבעה אבות נזיקין, שהם נמשכין מארבעה יסודות, היינו מהרע של ארבעה יסודות. כי זה ידוע שהארבעה יסודות למטה בגשמיות, הם מעורבים טוב ורע. וזה עיקר עבודת האדם, לברר הטוב מארבעה יסודות ולהכניע הרע שבהם, כידוע. ומהרע שבארבעה יסודות נמשכין ארבעה אבות נזיקין, ועל כן הם ארבעה כנגד ארבעה יסודות. וזה בחינת נזקי ממון שהאדם צריך לשמור את ממונו שלא יזיק. כי כל ממונו של אדם נמשך מבחינת נער יוצא מעדן להשקות את הגן כנ"ל. כי זה הנער היוצא מעדן נמשך מהמוח, היינו מארבעה מויכין שמשם נמשכין כל ההשפעות וכל הדברים שבעולם וכל הממון, דהיינו כסף וזהב, שהם כל הממון נמשך משם. וזה בחינת ונער יוצא מעדן להשקות את הגן ומשם ייפרד והיה לארבעה ראשים וכו', שם האחד וכו', הוא הסובב וכו', אשר שם הזהב וזהב הארץ היית טוב, שם בדולח וכו'. נמצא שכל הזהב נמשך מהנער היוצא מעדן, שמשם נמשכין כל ארבעה יסודות כנ"ל. וזה שכתב רבנו ז"ל במקום אחר, שכל הגוונין כלולין בכסף וזהב עיין שם. היינו בחינת תלת גוונין דהנה ובתיין, שהם כלולים בבחינת הנער הנ"ל, שמשם נמשך כל הממון כנ"ל. וזה בחינת מוח החברה כחספה. כי הממון נמשך מהמוח, שמשם נמשך הנער הנ"ל, שמשם נמשכין כל ההשפעות כנ"ל. ועל כן אדם צריך לשמור את ממונו שלא יזיק, היינו לשמור את בחינת ארבעה יסודות הנמשכין מהנער הנ"ל, שמשם בא כל הממון וכל ההשפעות כנ"ל. שלא יהיה נמשך משם יניקה חס ושלום לבחינת ארבעה אבות נזיקין, שהם כלל נזקי ממון כנ"ל. כי האדם צריך להכניע הרע שבארבעה יסודות, שמשם נמשכין כל הנזיקין, בחינת ארבעה אבות נזיקין, אבות מכלל דאיקא תולדות. כי ארבעה יסודות הם בחינת אבות, כי כל הדברים נמשכין מהם. והרע שבהם הם בחינת ארבעה אבות לכל הנזיקין שבעולם. וצריך האדם לסלק הנזק מביתו ורשותו, כי על הבעל הבית החיוב לשמור כל מה שבביתו ורשותו, דהיינו כל ממונו, שלא יזיקו חס ושלום. כי הבעל הבית זה בחינת ראש בית הנ"ל. כי כל אדם בביתו הוא בעל הבית, בחינת ראש בית, בחינת מויכין. כי כל הממון והבהמות וכל החפצים שבביתו ורשותו הנ"ל נמשך על ידו מבחינת מוחו ודעתו. והאדם הוא בחינת ראש בית שצריך לשמור את כל אשר בבית, שנמשך מבחינת הנער הנ"ל, שנמשך מבחינת מויכין כנ"ל, שלא יהיו נפגמין מבחינת ארבעה יסודות חס ושלום, שלא יהיה נמשך מהם יניקה חס ושלום לבחינת ארבעה אבות נזיקין כנ"ל. גימל. ועל כן הניזקין שמין להם בעידית, בבחינת מיטב שדהו וכולי שלם. כי צריך לשלם במיטב דייקה כדי לברר הטוב מהרע שנתערב על ידי ההזק, על ידי שנמשך מממונו יניקה חס ושלום לבחינת ארבעה אבות נזיקין כנ"ל. ועל כן צריך לברר הטוב מהרע מארבעה יסודות ולשלם במיטב דייקה כנ"ל. דלת. וזה בחינת קרן שהוא ראש לכל הארבעה אבות נזיקין. כמו שאמרו במשנה, ארבעה אבות נזיקין השור וכו'. ואמרו זל בגמרא, אתה נשור לקרנו. נמצא שהקרן הוא הראש לכל הארבעה אבות נזיקין. כי עיקר ההכנעה של הארבעה אבות הנ"ל על ידי תיקון הארבעה יסודות שנתקנין על ידי ארבעה מויכין, על ידי הראש בית, בחינת תפילין כנ"ל. ועיקר בחינת תפילין שעל ידה מתקנים ארבעה יסודות, הוא להכניע בחינת קרן של שור המועד שלא יזיק את העולם, כמו שהיית בתיקונים, ובטרן רצועין קשרין לבן קרנוי וכו', עיין שם. נמצא שעל ידי תפילין קושרין ומכניעין את שור המועד בן קרניו שלא יוצא להזיק את העולם. וזה בחינת מה שאתה משלם חצי נזק ומועד נזק שלם. כי התיקון להכניע מאורי אש, דהיינו בחינת הרע של הארבעה יסודות, הוא על ידי כמעט חצות להתאבל על חורבן בית המקדש כנ"ל. והעיקר הוא בחצות הלילה דייקה, כי בלילה מתגברין מאורי אש, כי אז הוא שקיעת האור שנסתלקין מאורי אור בחינת המויכין כנ"ל. ואז מתגברין חס ושלום מאורי אש. וזה בחינת ובערב יהיה וכולי כמראה אש עד בוקר, כדי להכניע מאורי אש שעיקר שולטנותם בלילה, כי מהאש יצאו והאש תוכלם. וזה בחינת שינה שהוא הסתלקות המויכין שהם בחינת מאורי אור כנ"ל. ועל כן אז בשעת שינה צריכים שמירה על ידי שם השם שהוא בחינת קריאת שמה, כדי שלא יתגברו מאורי אש חס ושלום בשעת הסתלקות המויכין שהם בחינת מאורי אור כנ"ל. ועל כן צריכים לשבר את השינה ולשבר את הלילה לחצאין, דהיינו לקום בחצות הלילה. ואז עיקר הכנעת הרע שבארבעה יסודות שמעורבים טוב ורע, חציו טוב וחציו רע, ועיקר אחיזתם הוא בלילה כנ"ל. ועל ידי שמשברין את השינה וקמין בחצי הלילה, על ידי זה חוזרין ונמשכין המויכין בחינת מאורי אור. כי כשקמין מהשינה בחצות הלילה, חוזרין המויכין אל האדם ומתגברין מאורי אור שהם בחינת מויכין, ונכנעין מאורי אש שהם בחינת חורבן בית המקדש. כי אז עוסקין בבניין בית המקדש על ידי שמתאבלין עליו כנ"ל, ואז מבררין הטוב שבארבעה יסודות. ועל כן צריכים לקום בחצי הלילה דייקה לתקן חורבן בית המקדש, דיינו להכניע מאורי אש שהחריבו את בית המקדש כנ"ל. כי על ידי שמשברין את הלילה לחצאין, דיינו שמשברין את השינה, שהיא נמשכת על ידי הסתלקות מאורי אור, שעל ידי זה מתגברין מאורי אש, ועל ידי שמשברין את השינה, על ידי זה משברין בחינת מאורי אש ומכניעין הרע שבהם, ומבררין ומעלין הטוב שבהם, כי מקבלין אז את המויכין שהם בחינת מאורי אור, ועל ידי זה מבררין הטוב שבארבעה יסודות, על ידי שממשיכין את בחינת המאורי אור להכניע מאורי אש כנל. וכמעט חצות זה בחינת תפילין ובחינת מויכין, כי אז כשקמים מהשינה נמשכין המויכין. וזה בחינת שופר שהוא התעוררות השינה כמובן, ששופר מרמז אורו ישנים מתרדמתכם, והוא בחינת תפילין כלליות הגוונין. כי תלת גוונין דהנה הם תלת גוונין דקשת, שהם שלושה קולות של השופר, תקיעה, שברים, תרועה, שהם בחינת קשת. ושופר יקרא קרן, כמו שכתוב במשוך בקרן היובל, ועל כן הוא מכניע קרן של שור המועד. נמצא שחצות, בחינת התעוררות השינה, בחינת מויכין, מאורי אור, בחינת תפילין, בחינת שופר, הוא מכניע קרן של שור שהוא ראש לכל הארבעה אבות נזיקין כנל. אבל אינו נעשה מועד כי אם בשלוש פעמים. כי שלוש משמרות אבי הלילה כנגד תלת גוונין דהנה. וכשהזיק שלוש פעמים אז נעשה מועד להזיק, כי התגברו בחינת מאורי אש על ידי שהזיק שלושה פעמים, שעל ידי זה נפגם בחינת הלילה שהוא שלוש משמרות כנגד תלת גוונין דהנה כנל. אבל כל זמן שלא הזיק שלוש פעמים, אינו משלם כי אם חצי נזק, כי עיקר הפגם על שלא ברר הטוב מהרע מארבעה יסודות, ולא הכניע מאורי אש על ידי כמעט חצות, ולא ברר מחצית הטוב מהרע. ועל כן משלם חצי נזק כי ארבעה יסודות חציים טוב וכו'. ועל כן תיקונם על ידי חצות הלילה כדי לברר חצי הטוב מהרע. ועיקר הוא בלילה שאז זמן שולטנותם כידוע וכנל. ומי שזוכה לברר ולהכניע מאורי אש על ידי בחינת כמעט חצות, בוודאי לא יבוא אפילו על ממונו להזיק שום דבר. כי נכנע הרע שבכל ממונו על ידו שהוא הראש בית כנל. וכשאינו נשמר מזה לברר הטוב מהרע וכולי כנל, שזהו בחינת כמעט חצות כנל, על כן צריך לשלם חצי נזק כדי לחזור ולברר חצי הטוב מהרע כנל. אבל כשהזיק שלוש פעמים, אזי משלם נזק שלם. כי אז נפגם לגמרי כל בחינת הלילה שהוא שלוש משמרות כנגד תלת גוונין דהנה, והתגברו מאורי אש, ועל כן צריך לחזור ולברר הכל לגמרי, וצריך לשלם נזק שלם, כי על ידי התשלומין של הנזקין, על ידי זה מבררין הטוב מהרע. ועל כן צריכים לשלם במיטב, כמו שכתוב, מיטב שדהו ומיטב כרמו ישלם. מיטב דייקה, בחינת וזהב הארץ היית טוב, הנמשך מהנער היוצא מעדן, שנמשך על ידי הראש בית וכו', כנל. ברוך אדוני לעולם אמן ואמן.